bastı bu aylar dilsiz. Hasret zinciri vurdu kalbime, geceler soğuk, sözler yorgun. Bu hikayede kaybeden yine biz miyiz? Tatlı dilim, gülen yüzüm, rüşverinde her an sen varsın. Gözlerin bir yabancı şimdi, ellerim benden uzak. Ne bir haber ne bir selam, sustu giden hatıralar. Yollar sessiz, yıllar zalim, kader bana hep tuzak. Yollar utansın, yıllar utansın. Geceler çöküp üstüme ağladığında, nefesler bitsin, bu isyan bulur rüya. Yıllar utansın, yıllar utansın. Bizi bizden alan o kadar utansın. Sensiz geçen her an bir ömür kadar derim. Özledim, gel de bitsin bu kahrolası hasretin. Şimdi ben kimim? Nerede saklanırım? Gözlerimde rüzgar gibi sesin yankı duvarlarım. Bu şehir aynı ben eski ama sen çok uzak. Sevdam hala yanımda ama ne kısım kayıp soldum bir yap. Her mevsim dağlı anarım, rüzgar bile fısıldar. Bir fotoğraf, bir anı, içimde zamansız yangınlar. Yangınlar bizi bizden eden yollar. Kaderin soğuk duvarı, bir umut bırak geriye. Gitsin bu lanet sarmalı. Bir ışık ol gel yanıma, gecemi güneşe çevir. Sensiz geçen her dakika bir ömür kadar derin. Ellerin elimde değil, gözlerin uzaklarda. Bizi bizden eden kader, geceler utansın. Bir gün göler mi sevda, geçer mi bu hüzünler? Belki yollar konuşur, belki yıllar affeder. Tatlı dilim, gülen yüzüm, düşlerinde her an sen varsın. Ceylan gözlün, can üzdün, gönlüm seni arıyor, neredesin?